Müslümanların fethettiği yerlerde İslam'a girmiş kişilerin de git önce bir sünnet ol vesaire falan filan gibicesine. Bu tip şeylerde yer yok zaten. Yok tabii, mantıksız dediğim bir şey. Gibi, bir evet. iki şeytan hadisi dediğimiz Ebu Hüreyre kaynaklı şeyde bu yer alır. Peygamberimizin sünnette doğduğunu falan söylüyorlar. Ya, şimdi böyle bir şey de hiç, zaten peygamber mantıksız. Sakat doğdu demek. O sakat anlamına geliyor. Yani. Sakatan bunu da düşünmezler ama. Değil mi? Allah tamam. güzel sureti öyle yarattın bir, derken. Yani sünnetli doğmak da bir anomalidir. Tabii nedir? Anormal. O bir anomalidir. Onun evet. bir anasından babasından, hani evet. beslenmesinden veyahut da genetik bağlardan Hı. gelen bir arızadır o. Öyledir tabii. O. Yani o Cenab-ı Fıtrat'ta sünnet derisi vardır. Evet. Mazeretsiz olarak. Ha, mazeret ayrı. Ha, mazeret olabilir canım. Mazeretli. Tabii. Doktor hani enfeksiyon olur, şu olur, bu Gayet olur. Normal, tabii. Der ki hani bunun alınması Olmaz. Lazım derse bir sakınca yok ama mazeretsiz olarak onun alınması yani. İslam'a uygun değil. Tıbba da aykırı bir şey esasında. Tıbba da aykırı. Onu tabii, da şey tabii. yapıyorlar. Evet. Onu da kısaca belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Bunu da daha önce uzun uzun şey yaptık ama bu konuyla ilgili bizim yani hıtan Hı. erkeklerin sünnet olması diye internette de dolaşan sitelerimizde makaleler bölümünde yer alan evet. uzun bir yazımız var. Orada çok ilmi açıklamalar var. Tabii yani. İlmi her şeyler var. Evet. Yani bu konuyla ilgili çalışmış bilginlerin orada Tabii kanaatları ve verileri var. Onların hepsini aldık evet. biz orada. Hepsini gösterdik. Hatta burası uygun değil. Bunu orada anlatan çok güzel de bir fıkramız var orada. Hmm, onu da okusunlar. Onu da okusunlar yani. Eğer bunu aykırı anlatan... bir şey söyleyeceklerse de ilmi tarzda o ilme karşı çıksınlar. Tabii ona çıksınlar. Onu Tabii. çıkan yok zaten. Zaten yok da çıkan yok çıkacaklar. Yani. Söyle yapsınlar. Onu çıkan evet. yok. Onun için şu anda Müslümanların inancında hani Aynen. bir çocuk sünnet olunca Müslüman oluyor. Veyahut da nüfus kağıdı alıyor. Bugün doğuyor. Evet. Babası gidiyor nüfus idaresinden bir nüfus kağıdı alıyor. Dini İslam diye yazılıyor. Evet. Ve din böyle. O çocuk Müslümanlaşmış oluyor. Bak. Ve Müslümanlığa adım attı diye sünnet olan çocuklara Hadi bakalım. Hani Müslümanlığa adım attı deniyor. Din bu kadar aşağı evet, ayağa düşmemeli yazık yani. Yani yazık. Din ciddi din olaydır. Evet. Mükellef reşit adamların işidir. Yani evet. din böyle ayağa düşürülmemeli. Maalesef. Ve bu tip şeyler de dine mal edilmemeli. Evet. Din olarak söylenmemeli. Yani evet, çok teşekkür. Bu çok öz oldu yani. Bu konu çok ama öz çok olarak değerli. Anladım.